إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bugün 13 Nisan 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Muthla fi Sifatillahi ve Esmaihil Husna. El-Kavaidul Muthla şerhi derslerimizin 21. dersi. Evet, Ehl-i Sünnet'e yöneltilen şüphelerin 3.sündeyiz arkadaşlar. Okuyalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üçüncü örnek. Şüphesiz ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. O hadis hakkında verilecek cevap şudur. O hadisi İmam Ahmed Müsned'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Yemen, yani Yemen tarafında olan Hicaz'dan doğmuştur. Hikmet Yemen'e aittir. Ben Rabbinizin nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Evet kardeşler, burada bir hadis getiriliyor. İnni ecidu nefeser rahman min kıbeli Yemen. Ahmed'in müsnedindedir bu hadis. Ne diyor hadiste? Ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından ne yapıyorum? Hissediyorum. Bunu Ehl-i Sünnet'e şüphe olarak getiriyorlar. Diyorlar ki bakın, hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. O zaman siz bunu zahiri üzerine alacaksınız. Yemen tarafından Rahman'ın sesi geliyor ve biz de bunu hissediyoruz olarak anlamak zorundasınız. Ya da tevil edeceksiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Şayet tevil etmeyip de derseniz ki evet Rahman'ın nefesi Yemen tarafından geliyor. Ehl-i Sünnet'ten hiç kimsenin söylemediği bir şey yapmış olursunuz. Aynı zamanda Allah'ın mahlukatın içerisine ne yaptığını, sıfatlarından birisinin mahlukatın içerisine ne yaptığını, hulul ettiğini iddia etmiş olursunuz. Eğer tevil ederseniz bu sefer tevil yapmış olursunuz. Kendi kaidenize ters düşmüş olursunuz. Neydi bizim kaidemiz? İsim sıfatlarda tevil nedir arkadaşlar? Tevil yoktur. O yüzden diyorlar ki madem ki elimizde bu tür rivayetler var, buna benzer rivayetler var, o zaman tevil kaçınılmaz olur. Tevil kaçınılmaz olunca da bizim ortaya koyduğumuz mezhebin hakikati gerçekleşmiş olur. O da nedir? İsim sıfatlar tevhile muhtaçtır. Tevil edilmek zorundadır. İsim bu türlü hatta bazılarına göre bu türlü ne? Nasların zahiri küfürdür. Siz de bizimle bu anlamda aynı mezhebe girmek zorundasınız şeklinde şüpheler yöneltiyorlar. Ancak Allahu alem bu hadis zahiri üzerindedir. Öncelikle hadis sahihtir arkadaşlar. Hadis zahiri üzerindedir. Bunda herhangi bir işgal yoktur. Ancak bunun zahiri nedir? Asıl anlatılması gereken nokta burası. Bunun zahiri acaba bunların söylediği gibi bir işgali gündeme getiriyor mu? Yani neydi işgal? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Evet, Yemen tarafından Rahman'ın nefesi gelmekte. Birileri de bunu, ki bu birilerinden birisi diyelim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi bunu hissetmekte. Halbuki Allah subhanehu ve teala'nın bu türlü sıfatını hiç kimse ne yapmamıştır? Ehl-i sünnetten ispat etmemiştir. Şimdi Allahu alem bu hadis zahiri üzerine dedik. Ancak ney? Bunların anlamadığı nokta şu arkadaşlar. Bakın bir cümle söyleyeceğim. Arap der ki mesela nefeser raculi anir raculi. Bir adam bir adama nefes etti. Bakın bir adam bir adama nefes etti. Arapçası neymiş? Nefeser raculu anir raculu. Bir adam bir adama ne yaptı? Nefes etti. Bir adam bir adamdan nefes etti. Ne demektir bu? Nefes etti kısmı ferrece anhu demektir. Ferrece anhu ne demek arkadaşlar? Yani bir adam bir adamdan sıkıntıyı gidermek demektir. Şimdi bakın hadiste hangi kelime geçiyor? Nefes kelimesi, doğru mu? Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Biz diyoruz ki bu hadisten maksat Rahman'ın ben Yemen halkının desteğini, Yemen halkının ilme verdiği, İslam'a verdiği değeri, manevi değeri Yemen tarafından hissediyorum demektir. Bu hadisin asıl zahiri anlamı budur. Derlerse ki hayır, hadiste nefes kelimesi geçiyor, Rahman'ın nefesi. Siz nereden çıkardınız diyoruz ki bakın arkadaşlar, nefes kelimesinden şu kastedilir. Nefes kelimesinin anlamlarından birisi sıkıntıyı gidermek demektir. Anladık? Örnek mesela der ki adam, Arap der ki neffeser raculu anir racul. Bir adam bir adama nefes etti. Ne demek? Yani bir adamdan sıkıntıyı giderdi demek. Mesela Ömer kardeşin maddi bir sıkıntısı var. Ben de o maddi sıkıntıyı ona mal vererek gideriyorum. Benim bu fiilime ne denir arkadaşlar? Nefes etti denir. Anladık mı? Tabii bu Arap dilinde malumdur. Bakın hatta buna Müslim'deki bir hadisi de örnek verebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın kardeşler. Men neffese an mu'minin men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim bir müminin dünyada sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, bakın diyor ki kim bir müminin sıkıntılarından bir sıkıntıyı nefes ederse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından bir sıkıntıya nefes eder. Yani ne yapar? Giderir. Sıkıntısını ne yapar? Giderir demek. Anladık. Bu hadiste de ispatladık nefesin anlamlarından birisinin sıkıntıyı gidermek olduğunu. Anladık mı? Yani şimdi o yüzden arkadaşlar burada nefes tenfis. Tenfis ne demektir? Tefriç demektir. Tefriç de arkadaşlar sıkıntıyı giderme anlamına gelir. Genişletmek, o adamı feraha kavuşturmak anlamlarına gelir. Birisinin sıkıntısını gideren bir kişinin bu sıkıntısını giderme fiiline ne denir? Neffese denir arkadaşlar. Tamam? Mesela diyelim ki bir kardeş geldi. İlmi bir sıkıntı yaşıyor. Soru sordu hocaya. Hoca da ona ilmen onu mutmain edecek şekilde bir cevap verdi. Onun zihnindeki bazı şüpheleri giderdi. Bu hocanın bu kişiye İlmi desteğiyle sıkıntısını giderme fiiline ne denir arkadaşlar? Tenfis denir, nefes denir, tenfis denir. Sıkıntıyı gidermek denir. Tamam? Evet. O yüzden Allahu alem bu hadiste ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Yani bizim bildiğimiz nefes alma var ya, o değil. Nedir? Ben Rahman'ın sıkıntıyı gidermesini Yemen tarafından hissediyorum. Tamam? Çünkü hadisin siyak sibakı da bunu desteklemekte. O hadisin tamamını oku. Bak başında veriyor ne diyor? İman Yemen tarafından. Görüyor musunuz? Hicaz'dan doğmuş. Evet, iman Yemen tarafındadır. Yani sıkıntıyı giderme Yemen tarafında. Evet. Hikmet Yemen'e aittir. Evet. Ben Rabbimizin nefesini Yemen tarafından. Evet. Hikmet Yemen'e aittir. İman Yemen tarafından gelmektir. Ben de Rahman'ın sıkıntıyı gidermesini Yemen tarafından hissediyorum. Yani Yemen halkının Yemen'in böyle bir özelliği vardır. İlim Yemen'dedir zaten. Bu türlü rivayetler maruftur. O yüzden Allahu alem bu hadis nedir? Zahiri üzerinedir. Yani ben Allah'ın desteğini, İslam'a olan yardımını Yemen tarafından hissediyorum demektir. Bu o bizim anladığımız şekilde Rabbin nefesi anlamında değildir. Çünkü bizim elimizde dış karine de vardır ki Allah Subhanahu ve Teala arşın üzerindedir zaten. Bu nefes kelimesinden iki şey anlaşılıyor. Bir nefes alma, bir sıkıntıyı giderme. Biz sıkıntıyı giderme kısmını alıyoruz. Çünkü bu hadis zahiri üzerindedir. Neden zahiri üzerindedir? Çünkü nefesin anlamlarından bir tanesi ne arkadaşlar? Sıkıntıyı giderme. Doğru mu? Anlamlarından bir tanesi sıkıntıyı giderme. Peki sen bu orijinal anlamlarından birisini aldığın zaman tevil etmiş oldun mu? Olmadın. Çünkü tevil neydi? Lafzın hakiki anlamının dışına çıkmak. Halbuki nefes kelimesinin hakiki anlamlarından bir tanesi nedir? Sıkıntıyı gidermektir. Şimdi Şeyh Hüseyin'i okuyalım daha iyi anlayacağız. Efendim? Tabii en baştan okuyarak git. Diplotu da öyle oku. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Yemen tarafında olan Hicaz'dan doğmuştur. Hikmet Yemen'e aittir. Ben Rabbinizin nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Hadisin kaynağı Ahmet, Hafız İbni Hacer, Keşşaf'ın taklidinde şöyle demiştir. O hadisi Taberani el-Evsat'ta ve Müsned-ü Şami'inde Celil bin Osman, Şebib bin Raf, Ebu Hureyre tarikinden rivayet etmiştir. Hadis, iman Yemen tarafında olan Hicaz'dan doğmuştur şeklinde başlamaktadır. İsnadında sakınca yoktur. Ayrıca Seleme bin Nufey es-Sekuni'den rivayet edilen bir şahidi de bulunmaktadır ki bu şahidi Bezzar, Müsned'inde, Taberani el-Kebir'de, Beyhaki el-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. İsnadında İbrahim bin Süleyman el-Eftas adlı bir ravi vardır ki Bezzar onun meşhur bir ravi olmadığını söylemiştir. Bu hadis zahir anlamı üzeredir. Hadiste geçen nefes kelimesi sıkıntıyı gidermek, sıkıntının iç müvastarıdır. Tıpkı nefese. Tıpkı ferrece. Ha ferrece evet. Ferrece yasrife. Ferrece yuferricu. Yuferricu tefricen. Evet. Fiilinin ismi mastarının ferac şeklinde gelmesi gibi. Evet. Nitekim Arap dili uzmanları böyle demişlerdir. Mesela en nihaye el kamus ve mekayisul luga da böyle geçer. Şimdi biz ne dedik? Nefes kelimesinin anlamlarından birisi neydi arkadaşlar? Sıkıntıya gider mi? Evet biz Arap dilinde kaynak olan, muteber olan eserlere baktığımızda da bunu görüyoruz. Mesela el kamus, en nihaye, mekayisul luga, özellikle mekayisul luga bütün ümmetin üzerinde icma ettiği bir lugat kitabıdır. İbn-i Faris'in yazdığı. Bunda hep nefes kelimelerinin sıkıntıyı giderme anlamında olduğunu veriyor ki biz zaten Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başka sözünden, Müslim'deki bir hadisten nefes kelimesinin sıkıntıyı giderme anlamına geldiğini ne yaptık? İspatladık. Neydi o hadis? Bir de okuyalım isterseniz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyordu ki men nefese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya. Nefesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameh. Kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse lafzını Arapçada hangi kelimeyle ifade etmiş? Nefese. Tamam. Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Bu da aynı şekilde nefes kelimesi. Evet. Ve Arap dili kaynaklarında da bunun yeri maruftur. Zaten Şeyh Hüseyin Rahimullah da burada o kaynakları belirtiyor. Nedir o kaynaklar? En nihaye vel kamus ve mekaisul luga. Evet. Mekaisul luga sahibi şöyle der. Mekaisul luga'nın sahibi İbn-i Faris'tir. Evet. Nefes kendisiyle herhangi bir sıkıntının giderildiği her şeydir. Evet. Hatta insanoğlunun nefes alışında bile ne vardır arkadaşlar? Sıkıntının aslında ne vardır? Giderilmesi vardır. Bir ferahlık vardır. Bir genişlik vardır. Yani aralarında bir bağlantı vardır zaten. Evet. Buna göre hadisin anlamı şöyledir. Allah Teala'nın müminlerin sıkıntılarını gidermesi Yemen ehlinin eliyle olacaktır. Evet. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu konuda şöyle der. Bunlar dinden dönenlerle savaşan yeni ülkeleri fethedenlerdir. Evet. İşte Allah onlarla müminlerin sıkıntılarını gidermiştir. Mecmu'ul Feteva. Dördüncü örnek. Evet. Böylece bu örneğe getirdikleri bu şüpheye cevap vermiş olduk. Bu şüpheyi def etmiş olduk. Var mı bu şüphe hakkında bir işgal? Hocam bu Arapçada bildiğimiz nefes almak anlamına da geliyor galiba değil mi? Zaten nefes almakla sıkıntıyı gidermenin arasında bir bağlantı vardır. Evet aynıdır. Nefes aldın. Nefes yani bir adam biz Türkçe'de bile kullanıyoruz. Ya bir adam bir telaşlandı bir nefeslen diyorsun. Bir nefes al diyorsun. Bu an bir nefes al. Nefes sıfatı niye kaldıracak hocam burada? Nefes sıfatı olabilir mi acaba? Olamaz çünkü bir kere siyak sibak var. İmandan bahsediyor. Yemen halkının imanından falan bahsediyor bu bir. İkincisi engelleyici karineler var. Yemen tarafından gelmesi Allah Subhanahu ve Teala'nın Yemen tarafından mahlukata hulul etmesi demektir. Allah Subhanahu ve Teala mahlukata hulul etmekten münezzehtir. Arşın üzerindedir. Allah'ın mutlak huluf sıfatı vardır. Doğru mu? Evet. Yemen tarafında olursa mutlaklığı kaybolur mu bu hulufun? Olur. Olur. O zaman bitti yani. Tamam. İki selefin icması var böyle bir şey olmadığına dair. Tamam. Yani kendisi olmayan bir vasıf da dedik bir davatayla hani kullanmaz bunu. Bu vasıf değil işte. Vasıf olsa tamam. Vasıf olarak kabul etmiyoruz. Kalacak. Evet. Evet. Şimdi getirdikleri dördüncü şüpheye geçelim arkadaşlar. Evet. Dördüncü örnek. Sümme seva ile semai. Sonra göğe istiva etti. Bakara 29. Bu ayet hakkında verilecek cevap şöyledir. Ehl-i Sünnet bu ayetin tefsirinde iki görüş belirtmişlerdir. Bakın arkadaşlar Bakara suresinin 29. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Sümme istiva ile sema. Sonra semaya ne yaptı? İstiva etti. Şimdi kardeşler şöyle açayım konuyu. Şöyle başlayayım daha iyi anlarsınız. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat icma etmiştir ki Allah Subhanahu ve Teala arşının üzerine istiva etmiştir. Arşının üzerindedir Allah Subhanahu ve Teala. Her şeyin üzerindedir ve buna delil olarak pek çok gerek Kur'an'dan olsun, gerek sünnetten olsun rivayet getirirler. Allah'ın kitabından ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden hadisler getirirler. Bunlardan bir tanesi de Er-Rahmanu alel arşi istiva ayetidir mesela. Rahman arşa istiva etmiştir. Şimdi bu ayetlerden bir tanesi de Sümme istiva ile sema, sonra semaya istiva etti. Bu ayet hakkında alimlerin çeşitli görüşleri var. Ehl-i sünnet alimlerinin çeşitli görüşleri var. Bazıları diyor ki Sümme istiva ile sema Rahman arşa istiva etti demektir. Bazıları da diyor ki sümmesteva ile sema Rahman arşı semaya istiva etti demektir. Bazıları diyor ki sümmesteva ile sema Rahman semaya yöneldi. Semayı kastetti demektir. Böylece ne olmuş oldu ehl-i sünnet arasında? Sanki bu ihtilaf olmuş oldu. Semaya istiva etti değil de, bu istivayı üstü oldu değil de, yöneldi anlamında alan ehl-i sünnet alimleri olmuştur. Ve böylece bize şüphe getirmişlerdir. Bakın ehl-i sünnet arasında bu ayetler ihtilaflı. Ehl-i sünnet arasında buna ne diyenler var? Yöneldi diyenler var. Üstü oldu değil de yöneldi diyenler var. Böylece ehl-i sünnetten bir kısmı tevil etmiştir. Demek ki ehl-i sünnet tevil ediyormuş. Vesaire şeklinde şüpheler var. Okuyalım şimdi bakalım rahimeullah ne diyor İbn-i Hüseyin. Evet. Birinci görüş bu ayet hakkında verilecek cevap şöyledir. Ehl-i sünnet bu ayetin tefsirinde iki görüş belirtmişlerdir. Birinci görüş bu ayetin anlamı Allah göğe yükseldi demektir. İbn-i Cerir bu görüştedir. Nitekim o tefsirinde bu konudaki ihtilafa değindikten sonra şöyle demiştir. Evet. Sonra göğe istiva etti ve onları yedi gök halinde düzene koydu. Bakara 29 ayetine verilen anlamlar içerisinde en doğru olanı şudur. Allah göklerin üzerine yükselmiş, onları kudretiyle düzene koymuş ve onları yedi gök halinde yaratmıştır. Beğavi de bu görüşün İbn Abbas'a ve Selef müfessirlerinin çoğunluğuna ait olduğunu ifade etmiştir. Şöyle ki onlar istiva lafzının zahir anlamını esas almışlar ve bu yükselmenin keyfiyetini Allah Teala'nın ilmine havale etmişlerdir. İkinci görüş. Şimdi ikinci görüşe geçmeden önce bu birinci görüşten ne anladık arkadaşlar? Bunlar diyorlar ki sümmesteva ile sema sonra semaya istiva etti. Yani ne? Semanın üzerinde oldu. Her şeyin üzerinde, her şeyin üzerindedir. Şeklinde anlam veriyorlar. Bunlar kimmiş? İbn-i Celil mesela tefsirinde. Değil mi? Sonra İmam Beğavi aleyküm selam ve rahmetullah. Sonra İmam Beğavi rahimeullah bunu tefsirinde İbn Abbas'a ve birçok selef müfessirlerine nispet ediyor. Bu birinci görüş. Anladık? Anladık mı arkadaşlar? Evet. Bakın dikkat edin. Şimdi semaya istiva etti ayeti Kur'an'ın neresinde ve kaçıncı ayet? 7 yerde. Bakara suresinin. Yok bu ayet bu. Bu misalde verilen ayet. Bakara 29. Bakara hayır. Sadece bu ayet nerede? Bu şekliyle. Bakara 29. Sümmesteva ile sema. Bakın dikkat edin. İnce nokta burası. Burayı anlarsak meseleyi anlarız. Bu ayet Bakara 29'da. Ve lafzı şu şekilde. Sümmesteva ile sema. Sonra sema istiva etti. Bu ayet hakkında ehli sünnet alimleri evet gerçekten hakiki anlamda ihtilaf etmişlerdir. Ama Errahmanu alel arşi istiva. Rahman arşa istiva etmiştir. Taha suresi 5. ayette icma etmiştir ki ehli sünnet alimleri Allah arşın üzerine istiva etmiştir demek. Peki nasıl oluyor da bu ayetle o ayet arasında ne gibi bir fark var ki bunda ihtilaf ettiler, onda icma ettiler? Bu sebep ne? Şunu bilirsek anlayacağız öncelikle. Bakın, ihtilaf arkadaşlar, Allah'ın arşının üzerinde olmasına dair 7 tane ayet var ya, sümmesteva alel arş şeklinde ayetler var ya, bunların hepsinde ehl-i sünnet alimleri istisnasız icma etmişlerdir ki, buradan maksat Allah'ın arşının üzerinde olduğudur. Sadece bu ayet hakkında ihtilaf etmişler. Ya subhanallah ne oluyor da sadece bu ayet hakkında ihtilaf? İşte burada anlarsanız bu kime reddiye? Birilerine reddiye. Demek ki ehl-i sünnet Allah'ın arşının üzerinde olduğunda bir ihtilaf etmemiş. Herhangi bir ihtilaf yok. Ve arşının üzerinde olduğuna delalet eden ayetlerde de ne yapmamışlardır? İhtilaf etmemişlerdir. Hem fikirlerdir ki bu Allah'ın arşının üzerine istiva ettiği ayetler, istiva ettiğini belirttiği ayetler gerçek bizim anladığımız şekilde Allah'ın arşın üzerinde olduğunu gösteriyor. Bunu da icma etmişler. Sadece bu ayet hariç. O yüzden herhangi bir işgal kalmıyor değil mi? Şu ana kadar. Değil mi? Yani ehl-i sünnet demek tevil etmiyormuş. Arşın üzerinde olduğunda herhangi bir şüphe yok ehl-i sünnetin indinde. O yüzden burayı sakın karıştırmayın. Tamam. Sadece bu ayet ve sebebi ne? Neden bu ayet te ihtilaf ettiler? Neden bu ayete göre birileri bu ayet Allah semanın üzerinde demek anlamına geliyor dedi de bazı müfessirler, selefi alimler hayır. Burada Rahman'ın kastı, Rahman semayı kastetti ve onları yarattı demektir anlamına geliyor. Evet. Tamam. Bunu anlayacağız biz şimdi. Evet. Şimdi okuyalım. İkinci görüş. Evet. İkinci görüş. İkinci görüş. Bu ayetteki istiva tam manasıyla yönelmek demektir. Evet. İbn-i Kesir Bakara suresinin tefsirinde, Begavi de Fussilet suresinin tefsirinde bu görüşü benimsemiştir. İbn Kesir şöyle der. Yani Allah göğe yöneldi demektir. Ebürleri ne diyordu? Göğün üstünde. Üstünde oldu. Göğe yükseldi. Göğe yükseldi. Bunun ikinci kısım selef-i fesirleri ne diyormuş? Oku. Yani Allah göğe yöneldi demektir. Yöneldi demektir diyorlar. Evet. Burada istiva kelimesi yönelme ve kastetme manasını içermektedir. Çünkü o ila, ea edatıyla geçişli yapılmıştır. Bakın şimdi bu ne demek? Şimdi bütün bu söylediklerini şurada tahtada tablo şeklinde anlatalım inşallah. Şimdi kardeşler bakın elimizde bir tane kelime var. Diyoruz ki buna isteva, tamam? Şöyle isteva. Bakın bu Arapçada kelimelerden binlerce, yüz binlerce kelimelerden bir tane kelimedir istiva. Bakın arkadaşlar bu istivanın Arap dili edebiyatında bir sürü manası var. Dikkat ederseniz genelde ehli sünnete reddiye veren veya ehli sünnetin delillerini çürütmeye çalışanlar bu istiva ayetleriyle alakalı neyi en çok öne sürerler? Diyorlar ki ya siz ikide bir Rahman Arş'a istiva etti diyorsunuz da istivanın birçok manası var. Onlarca manası var. Siz neden bütün bu manalardan sadece üstte olma manasını aldınız da diğer manaları terk ettiniz? Hep genelde ne yaparlar? İlmi münakaşalarda bunları gündeme getirirler. Şimdi kimileri der ki işte Arapçada istivanın 12 manası var, kimi der 11 manası var, 16 var, 15 var, 17 var. Ben 21'e kadar falan ne yaptım? Var diyenleri biliyorum ilimle uğraşan insanlardan. Şimdi diyelim ki hadi 21'i kabul edelim. Evet arkadaşlar öncelikle şunu biz bütün ümmet kabul etmiştir ki istivanın birden fazla manası var. Birden fazla manası var. Birçok manası var istivanın. Peki bu istivanın birçok manası varsa biz neden tutup üstte olmaya alıyoruz diye bir şüphe geliyor bize. Tamam. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bakın evet. Diyoruz ki bizim muhaliflere tamam biz size katılıyoruz. İstivanın Arap dilinde birden fazla manası var. Ve biz buradan üstte olmayı alıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Şimdi öncelikle şunu anlayalım. Bakın kardeşler istiva kelimesi Arap dilinde veya Kur'an'da da özellikle baktığımızda üç şekilde gelir. Pardon iki şekilde gelir. Ya bakın mutlak diyoruz. Açacağım bunu. Ya da mukayyet şekilde gelir. Yazdım buraya. Bir ya mutlak ya mukayyet. Bakın mutlaktan kastımız ne? Bazen görürsünüz ki Kur'an'da şu istiva kelimesi aynı şu şekliyle gelir ve önünde ve arkasında önünde herhangi bir harf olmadan gelir. Yani yalın halde. İstiva kelimesi bazen Kur'an'da gelir. Ne şekilde arkadaşlar? Tek başına gelir. Yani önünde bir harf olmaz. Kendisinden sonra bir harf olmaz. Şimdi Arapçada bazı harfler vardır. Bir kelimenin önüne geldiği zaman anlamını değiştirir o kelimenin. Bir değer katar ona. Tamam? Mesela diyoruz ki tabe kelimesi ne demek arkadaşlar? Tövbe etti. Tabe anhu tövbesini bağışladı. Tamam? Yani böyle bazı bakın anhu kelimesi geldi ne oldu? Tövbe etti. An geldi ne oldu? Tövbesini kabul etti demek. Nasıl anlam değişiyor? Yani demek ki bazı harfler varmış. Neymiş arkadaşlar? Bir kelimenin önüne gelir ve ona anlam katar. Şimdi bakın istiva arkadaşlar tek başına Kur'an'da geldiği zaman şöyle mutlak. Mutlak tek başına böyle bu şekilde gelmesi. Yani önünde arkasında herhangi bir önünde pardon bir ne olmaması? Harf olmaması. Bu şekilde gelirse Kur'an'da arkadaşlar ne kastedilir bununla? Bunun manası ne kastedilir arkadaşlar? Pişti. Olgunlaştı anlamına gelir istiva. Bakın hemen okuyorum buradan. İstivanın kullanılış halleri. İbn-i Kayyım Rahimeullah'ın da belirttiği gibi istiva kelimesi Arap dilinde iki şekilde gelir. Mutlak ve mukayyet. Burada kalsın. Mutlak ve mukayyet şekilde gelir. Mutlak ne demek? Herhangi bir harfle gelmemesi demektir arkadaşlar. Mutlak olarak gelmesi ne demekmiş? Herhangi bir harfle gelmemesi demektir. Evet. Peki İşte bu şekilde yani herhangi bir harfle gelmemesine ne denir dedik? Mutlak denir. İşte mutlak olarak gelirse kemule ve temme anlamına gelir. O da ne demek? Kemale erdi, olgunlaştı, tamam oldu anlamına gelir arkadaşlar istiva. Bakın şimdi Kur'an'da ben size bir tane örnek vereceğim. Kasas suresi 13. ayette diyor ki Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselam'dan bahsediyor. Diyor ki feradednahu ila ummihi an kay taqarra aynuha ve la tahzan ve la tahzana ve li ta'lama anna va'dallahi hakkun velakin ekseruhum la ya'lemun. Diyor ki böylelikle biz onu, onundan kastı kim? Musa aleyhisselam. Böylelikle kasa sonuç. Böylelikle biz onu yani Musa'yı anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat pek çoğu bunu bilmez. Devam ediyorum. Sonra 14. ayette devamla diyor ki Allah subhanehu ve teala kasas 14'te وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى bakın istava tamam اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَاِلْمَى Musa istiva edince biz ona hikmet ve ilim verdik. Yani olgunlaşınca yiğitlik çağına erip olgunlaşınca ne yaptık? Ne yaptık arkadaşlar? Ona ilim ve hikmet verdik. Şimdi bu ayette arkadaşlar bakın İstiva kelimesi geçti. Doğru mu? Ne olarak geçti? Mutlak şekilde. Ne anlama geldi? Pişmek ve olgunlaşmak anlamına geldi. Bir de arkadaşlar Kur'an'da istiva mukayyet olarak gelir. Şimdi mukayyet kısmına geldik. Mutlağı anladık. İstiva tek başına geldiği zaman ne anlam ifade ediyormuş? Olgunlaştı, pişti. İkinci hali mukayyet olarak gelmesi kardeşler. Mukayyet de ne demek? Bir harfle birlikte gelmesidir. Bu sefer önünde bir harf gelir. Yani istiva kelimesi geçer. Önünde bir harf gelir. Bu da arkadaşlar üç şekilde gelir. Üç şekilde. Şimdi bu mukayyet üç şekilde gelir. Bir, iki, üç şekilde gelir. Bir, ya önünde vav olur. Şöyle. Tamam. Bir, ya önünde vav olur. Ya ala olur. Ya da ila olur arkadaşlar. Tamam. Ya da bu şekilde gelir. Ya vav olur, ya ala olur, ya da ila olur. Şimdi bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, bir, me'a manasına yani beraberlik anlamına gelen vav ile birlikte kullanılması. İstiva kelimesinin vav ile birlikte kullanılması. Bu vav ne anlama geliyormuş istiva ile birlikte kullanıldığında? Beraberlik anlamına geliyormuş. Fiili mef'ulu ma'aha müteaddi kılar. Bakın nedir arkadaşlar? Şimdi Arap der ki istevel ma'u vel haşebetu. Bakın isteva el ma'u vel haşebetu. Bakın V harfi. İstevel ma'u vel haşebetu ne demektir biliyor musunuz kardeşler? Suyla tahta denk oldu, eşit oldu demektir. İsteva demek ki vav ile kullanıldığında ne anlama geliyormuş? Eşit olmak, denk olmak anlamına gelir. Der ki Arap istevel ma'u vel haşebetu bima'ne savaha. Su ile ağaç eşit seviyeye geldi. Yani müsavi oldu demektir arkadaşlar. Bu birinci hali. Anladık? Bir de bazen arkadaşlar istiva ala ile birlikte gelir. İstiva ala ile birlikte gelir. Bakın arkadaşlar istiva ala ile birlikte geldiği zaman tek bir anlam ifade eder. Başka hiçbir alternatif yok. Üste olma. Bakın bütün incelik burada. Bunu yakalayın mutlaka. Bu işte istivanın birçok anlamı var. İstivanın siz neden birçok anlamından sadece üstte olmayı alıyorsunuz? Biz de diyoruz ne Kur'an'da ne de sünnette. Bize bir tane istiva kelimesi getirin. Şu ala ile birlikte kullanılmış. Yani istivadan sonra ala gelmiş ve bununla birlikte üstte olmanın dışında bir anlam ifade etmiş. Hiçbir örnek bulamazsınız. Ve Allahu alem raci olan Arap dilinde bile bunun yeri yoktur. Tamam, burayı anladık. İstiva ala ile kullanıldığı zaman tek bir anlamı varmış. Neymiş o kardeşler? Üste olma. Bakın size Kur'an'dan örnek verelim. Kur'an'daki bütün istiva kelimelerini çıkarın. Girin programlara, çıkarın. Ve istivanın önünde ala olan bütün ayetleri ele alın. Hepsi üste olma anlamını içeriyor. Görürsünüz. Mesela bakın size basit örnekler vereyim. Allah Kur'an'da buyuruyor ki kardeşler, Zuhruf 12-13. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا Bakın istiva. لِتَسْتَوُوا عَلَى زُهُورِهِ Bütün çiftleri o yaratmıştır ve size üzerlerine istiva edeceğiniz gemiler ve hayvanlar yaratmıştır. Üzerlerine istiva. Hayvanın üzerine istiva etmek ne demektir? Onun üzerinde olmaktır. Onun üzerine çıkmaktır. Geminin üzerine istiva etmek ne demektir arkadaşlar? onun üzerine çıkmaktır. Bakın ayetin Arapçası nasıl? Litestevu, bakın istiva geçti. Ala zuhurihi. İstivadan sonra ne geldi? Ala. İstivadan sonra ne geldi arkadaşlar? Ala. Ala geldi. Ne anlam ifade etti? Üstü olma. Bakın size Kur'an'dan bir örnek daha vereyim. Allah Kur'an'da diyor ki: "Ve kıyle ya ardu bla'i, ma'aki ve ya sema'u kla'i, ve gıydal ma'u, ve kudiyel emru, ve stavet alel cudi, ve kıyle bu'dan li kavmiz zalimin." Ey arz, suyunu yut. Ey gök, sen de yut denildi. Su kesildi, iş olup bitti. Ve gemi Cudi dağına istiva etti. Yani ne? Üstünde çıktı, yerleşti. O zalimler topluluğu uzak olsunlar, helak olsunlar. Bakın bu ayet kardeşler, Hud 44. Yine istiva kelimesi, tekrar Arapçasında o kısmına değineyim. Diyor ki: "Vestavat alel cudiyyi." Ne demek arkadaşlar? "Vestavat alel cudi." Ne demek? Cudi dağına istiva etti. Yani üstüne yerleşti. O yüzden arkadaşlar, daha birçok ayet var ki Kur'an'da istiva kelimesi Arap ala harfi ceri ile kullanılmış ve ne ifade etmiş arkadaşlar? Üstü olma. Burayı da anladık. Peki Errahmanu alel arşi istiva, Taha suresi 5. ayet. Rahman arşa istiva etti. Dikkat edin şimdi. Bu üç harften, yani vav, ala ve ila, hangisiyle geliyor? Ala. O yüzden Taha suresi 5. ayette hiçbir alime ihtilaf etmemiştir. Ne anlama geldiğine dair. Hepsi icma etmiştir ki Rahman arşa istiva etti, Rahman arşın üzerinde oldu demektir. Ama bakın şimdi bizim bu ayete bakalım, kitapta geçen, yani şüphe olarak getirdikleri ayete, selefin ihtilaf ettiği ayete. Bakın summestava ala sema mi diyor, ila mi diyor? İla. İşte bu ihtilaf bu ila'dan dolayı kaynaklanıyor. Yani istiva ila ile geldiğinde, İlah ile kullanıldığında üstte olma anlamına mı gelir? Yoksa yönelme anlamına mı gelir? Yani Arap dilinde ikisi de muhtemel diyorlar bazı alimler. O yüzden ihtilaf etmişler. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Yoksa burada mevzu istivanın Allah'ın arşın üzerinde olup olmaması mı tartışılmış? Yoksa istiva ilah ile kullanıldığında ne anlama gelip gelmeyeceği mi tartışılmış? Evet, ikincisi tartışılmış. O yüzden burada tartışma isim sıfatlarla alakalı değildir bu ayetteki tartışma. Anladık mı kardeşler? Evet. İla Arap dilinde yöneldi. Hayır, bazı alimlere göre üstte olma. Şimdi üçüncüsünü alalım. Mesela Kur'an'da diyor ki bazı yerlerde istiva ila ile kullanılmıştır. Aynı bizim ayette olduğu gibi. Neydi ayet? Sümmestevâ ilessemâ. Bakın istivadan sonra ne geldi? İla geldi. O yüzden bazı alimler demiştir ki istiva, yani Allah ne yaptı? Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? Semaya yöneldi ve onları ne yaptı diyorlar? Semayı kastetti. Ne yaptı sonra? Onları düzenledi yedi gök olarak. Bazıları diyor ki hayır, o ayet Rahman arşı kastetti ve onları düzenledi anlamında değil. Nedir? Rahman semanın üzerinde oldu, sonra ne yaptı? Sonra o düzenledi diyorlar. Yani çok bir önem arz etmiyor aslında. O veya o. Yani şimdi burada raci hangisi, çok da önemli değil. Ben ona girmiyorum. Çünkü kendi nefsimde ben şahsen kendi nefsimde bu konu içinden çıkamadım. Yani hangisi raci? Acaba burada yöneldi mi? Daha çok benim kendi nefsim için söylüyorum. Daha çok bahsi araştırmaya ihtiyacım var. Yani çok baktım alimlerin sözlerine, birbirlerine reddiyeye. Mesela İbn-i Teymiye bunu çok şiddetli bir şekilde üstte olmak anlamında savunuyor mesela. İbn-i Cerir de onu tercih etmiştir. Şeyh Hüseyin'in az önce söylediği gibi, belirttiği gibi. Yani istiva ilayla kullanıldığında kastetti veya üstünde oldu, çok önemli değil. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Burada bizim önemli olan, vurgulamak istediğimiz nedir kardeşler? Burada Ehl-i Sünnet alimleri, evet bu ayet arşın üzerine istiva etti anlamında da buna rağmen ne yaptılar? Yöneldiler dedi değil arkadaşlar. Anladık mı kardeşler? Şimdi okuyalım bakalım Şeyh Hüseyin ne diyor? Meseleyi böylece daha iyi anlayacağız inşallah. Hocam arşla sema arasında evet. Bir bağ kurabiliyor musun? Burada sema uluf. Uluf demektir. Bazıları da yani burada bizim mahluk, şimdi semadan iki şey kastediliyor. Bir mahluk olan sema. Bu da nedir? İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı nedir arkadaşlar? Yarattığı yedi kat semadır. Bir de sema kelimesinden yüksekte olmak kastediliyor. Burada kastı söylüyorlar. Yani Rahman sümmestevâ ile sema, yani semaya istiva etti. Burada da semadan kasıt mutlak ulu. Mutlak uluf derken de mahlukatın uluvun en son noktası neresidir? Arştır. Öyle olunca öyle bir bağlantıyla arşın üzerine istiva etti gibi bir yaklaşım var. Yani çok önemli değil. Şimdi hani dediniz ya şurada ihtilaf etmeden hani arşta olduğuna dair bir de ayet. Yani aynı ehl-i sünnet alimleri arşta olduğuna ittifak etmişler. Evet. Fakat aynı zamanda arşın da semanın üstünde olduğunu zaten biliyorlar. Hani bunu bildikleri halde oradaki ihtilaf nasıl olabiliyor yani? Hayır, sadece ihtilaf şurada. Diyorlar ki bu ayetten kasıt arşı kastetmesidir. Hani bir insan bir şey yapacağı zaman onu kasteder, doğru mu? Kasteder, ondan sonra yaparsın. Yani hiçbir şeyi kastetmeden, niyetlenmeden yapar mısın? Değil mi? Bir şey düzenlemek istiyorsun. Namaz kılacaksın, seccade seriyorsun. Kastediyorsun değil mi namaz kılmayı? Oraya doğru yöneliyorsun. Allah da kastetti diyorlar semayı yaratmak istediği zaman. Budur sadece, bunu belirtiyorlar yani. O ayetin siyah sibanlığında kastettiği anlaşılmıyor. Vallahi şimdi siyah sibana baktığı zaman onu düzenledi diyor ya. Sanki biraz şeye işaret varmış gibi. Burada işte kastettiği işaret varmış gibi. Ama yine de net değil. Neden? Çünkü Allah subhanahu ebirleri diyor ki hayır, ne gibi bir çelişki olabilir ki? Rahman arşın üzerine, her şeyin üzerine istiva etti. Arşın üzerine istiva etti. Sonra da düzenledi demektir diyorlar. Yani bu net karine değildir diyorlar. Çok önemli değil yani. Evet. Şimdi okuyalım. Şeyh'i daha iyi anlayacağız inşallah. Evet. İkinci görüşten al. İkinci görüş, bu ayetteki istiva tam manasıyla yönelmek demektir. İbn-i Kesir, Bakara suresinin tefsirinde, Begavi de Fussilet suresinin tefsirinde bu görüşü benimsemiştir. İbn-i Kesir şöyle der. Yani Allah göğe yöneldi demektir. Burada istifa kelimesi, yönelme ve kastetme manasını içermektedir. Çünkü o, ila, e-a edatıyla geçişli yapılmıştır. Yani istifa ila ile kullanılmıştır. O yüzden yöneldi anlamına gelir demiştir mesela İbn-i Kesir. Evet. Begavi de şöyle demiştir. Yani Allah göğü yaratmaya yönelmiştir. Evet. Bu yorum ayeti zahir anlamından başka bir anlama çevirmek demek değildir. Evet. Bu ayet zahiri, yani burada ilk görüşte, iki görüşte ayeti zahiri anlamından almamışlardır. İkisi de bunun zahir olduğunu iddia etmişlerdir. Bu kelime böyle kullanıldığında bu anlama gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi ilk etapta birisine teslim olmuş, ta ondan sonra görüşünden dönmüş değildir. Yani evet, istiva ilah ile kullanıldığı zaman kastetmek ama biz buna üste olmaktır diyelim dememişler. Hayır. Demişler ki bizzat kelimenin gerçek anlamı odur. İlah ile kullanıldığı zaman gerçek anlamı odur. Orada tartışma olmuş sadece. Evet. Bu yorum ayeti zahir anlamından başka bir anlama çevirmek demek değildir. Çünkü bu ayette istiva kelimesi gaye ve nihayet anlamı ifade eden İla, e-a edatıyla birlikte kullanılmıştır. İla Arap dilinde gaye ifade eder. Yani bunlar uzun hikaye. Biraz ince mevzu yani. Evet. Yani gaye mesela bir kelime ila ile kullanıldığı zaman bir sonuca vardı. O sonucun kendisi ona dahil midir? Yoksa o sonucun dışında mı kalıyor? Böyle bir ince tartışmalar var. Gaye o demektir. Şimdi bunu anlayacağınız şekilde, çok da önemli değil anlatmanın ama anlayacağınız şekilde basit bir örnek vereyim. Allah diyor ki dirseklerinizi kollarınızı nereye kadar yıkayın? Dirseklere kadar yıkayın. İla kelimesi geçiyor. İla ne demektir? E kadar demek. E kadar. E kadar. Yani ev ve kadar. Bahçeye kadar. A kadar. Dolaba kadar. Tamam. Gaye o demektir. Şimdi gaye ile mugayye birbirine dahil midir? Yani mesela ne gibi? Şimdi Allah diyor ki dirseklere kadar yıkayın. E kadar dediği zaman o e kadarın içine dirsekler giriyor mu yoksa hariçte mi kalıyor? O yüzden bazı alimler demiştir ki dirseklerin yıkanması vaciptir. Bazıları demiştir ki hayır, sünnettir. Çünkü orada ila kullanılmıştır. İla e kadar demektir. Gaye demektir. Gaye mugayyeye dahil olmaz falan, böyle bu anlamlara geliyor. Çok önemli değil. Evet. Birileri demiştir ki yani Nebis Aleyhisselam'ın zaten fiili belli değil miydi, dirseklere kadar yıkıyordu? Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu ilahi tartışmanın ne anlamı var? Ebirleri demiş ki olur mu, ne anlamı var? Aynı Nebis Aleyhisselam bir araba demiş ki git Allah'ın gösterdiği gibi abdest al. Gidip Kur'an'a baktığında ilahi görecek, bir anlam anlayacak. Velhasıl tartışma uzamıştır. Evet, günler aylar boyunca ciltler doldurmuştur. Evet. Okuyalım. Bu yorum ayeti zahir anlamından başka bir anlama çevirmek demek değildir. Çünkü bu ayette istiva kelimesi gaye ve nihayet anlamı ifade eden ila, e-a edatıyla birlikte kullanılmıştır. Böylece kendisine bitişen edata uygun bir anlam kazanmıştır. Şu ayet de bu konuya örnektir. Bu Allah'ın has kullarının içtikleri bir pınardır. İnsan 6. Bu ayetin manası Allah'ın has kulları o suyla kanarlar demektir. Çünkü normalde edatsız bir şekilde yalın olarak kullanılan yeşrabu içerler fiili bu ayette ba edatıyla birlikte kullanılmış ve o edata uygun bir anlam kazanmıştır ki bu anlam suya kanmaktır. Yani şimdi bunları zor yani bunları nasıl anlatacaksın yani? Ya şimdi bir insanın su içti dediğin zaman mesela yeşrabu dersin. Biter su içti demektir. Bu kadar basit. Burada diyor ki burada ba harfiyle gelmiştir. Yeşrabu'dan sonra b harfi gelmiştir. Bu da suya kanmak demektir. Artık iç içe girmek, iyice böyle suya doymak anlamına gelir. Yani burada kastı işte harfler, bazı kelimeler tek başına bir anlam eder, ifade eder ama zaman zaman bu kelimelerin önlerine bazı harfler gelir ki bu kelimenin manasına ne? Ziyade bir anlam katar şeklinde örnek verme babından böyle şeyler söylüyor. Biz konuyu anladık. Çok önemli değil. Burada açarsak uzayacak. Burada kastı bellidir. Şeyh İbn-i Kayyım özellikle Allah bunu Şeyh Hüseyin İbn-i Kayyım'dan almıştır büyük ihtimal. Çünkü İbn-i Kayyım özellikle bu ayete değiniyor. Buradaki B harfi cerine. Aynen yeşrebu biha ibadur rahman. O öyle Pınar'daki Rahman'ın kulları ondan içer. Biz diyor ki burada içer demiyoruz. Bilakis kana kana içer diyoruz. Çünkü orada içme kelimesi B harfiyle kullanılmıştır falan. Uzun hikaye bunlar. Evet. Okuyalım. 6. ne mi? Bitti mi orada? Yani içmek fiili kendisine bağlı olan edatın anlamını içermektedir ki cümlenin anlamı da ancak bu şekilde uyumlu olmaktadır. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.